حضور درود شریف کے فوراً بعد اذان یا اقامت دینا کیسا ہے؟ درود شریف اور اذان یا اقامت کے مابین فصل ہونا چاہیے. میرے آقا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ ایشم اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جدید جلد پنجم کے صفحہ 386 پر جو فتویٰ آپ کا مرقوم ہے اس سے یہ مستفاد ہو رہا ہے. درود شریف اور اذان و اقامت کے درمیان فصل یعنی گیپ رکھا جائے تاکہ عوام الناس درود شریف کو اذان و اقامت کا جز یعنی حصہ نہ سمجھ بیٹھے. تو درود شریف پڑھ کر کچھ لمحے کے لیے چپ ہو جائے. ایک صورت یہ ہے, یا یہ بھی صورت ہے کہ دونوں میں یوں امتیاز ہو جائے کہ درود شریف کوئی پڑھے اذان دوسرا دے دے. اور بہتر طریقہ شاید یہ ہو کہ اذان اور درود شریف کے درمیان نیکی کی دعوت دے دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ نہ اذان کا حصہ نہیں ہے. تو اس ضمن میں ایک کارڈ میں نے مرتب کیا ہے, اس میں یہ لکھا میں نے درود شریف پڑھ کر یہ نیکی کی دعوت دیجیے. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. نیز درود و سلام اور اقامت کے درمیان یہ اعلان کر دیجیے, اعتکاف کی نیت کر لیجیے, موبائل فون ہو تو بند کر دیجیے. آج کل موبائل کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں, موبائل بالکل عام ہو گیا, بچوں کا کھلونا ہو گیا جیسے. تو یہ کہنے سے نمازیوں کو ہو سکتا ہے یاد آ جائے اور وہ بند کر دیں, ورنہ وہ گھنٹی نے اگر بجنا شروع کر دیا نا تو اسپیکر تو کچھ بھی ڈسٹربنس نہیں کرتا جتنا گھنٹی کرتی ہے, نہ وہ خود سکون سے نماز پڑھ سکے گا نہ برابر والے کو چین آئے گا. تو اس کا کارڈ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, تو آپ زیادہ تعداد میں خرید کر مسجدوں میں پہنچائیے. مؤذن صاحب کا انفرادی کوشش کے ذریعے ذہن بنانا ہوگا, خالی دے دیں گے تو شاید اذان میں یہ نہیں پڑھیں گے. اس کو ذہن بنا کر آپ انشاءاللہ دیں گے تو وہاں یہ ایک جب درود شریف کی بدعت حسنہ شروع کر دی اذان سے پہلے تو دوسری بدعت حسنہ بھی شروع ہو جائے. اور یہ تو الحمدللہ اہل علم پر واضح ہے کہ جو بھی اچھا طریقہ جاری کیا جائے اسلام میں اور وہ شریعت میں منع نہ ہو تو اس جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا, اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. اور جب تک یعنی جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا, اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا, ان سب کا بھی ثواب ملے گا, اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. یہ بھی اگر بدعت حسنہ آپ جاری کر دیں اور تعاون کر دیں ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں, ورنہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں تو یہ بدعت حسنہ جاری ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.